محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، محمد مصطفیٰ نام خدا تم، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو، اور غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو، غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو، فقیروں بے نوا فقیروں بے نوا کی صدا تم ہو، ندا تم ہو، میرے آقا میرے داتا میرے مولا میرے ملجا میرے مأوا، اور ہمارے ملجا مأوا ہمارا آسرا تم ہو، ہر تو سرا تم ہو، میرے آقا میرے داتا میرے مولا میرے منجا، اور غریبوں کی مدد کے بس کا بس روحی پتا تم ہو، غریبوں کی مدد کے بس کا بس روحی be مدینہ مصطفیٰ تم ہو،